Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli manım. Haydi üç gün oldu Cemile'm ben bu derde düşeli. Haydi üç gün oldu Cemile'm ben bu derde düşeli. Gaydırgut bahçemilem nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam emişe. Gaydırgut bahçemilem nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam emişe. Cemile kız ne gezersin hayatta? Cemile kız ne gezersin hayatta? Basmada fistan, parlakta putin ayakta. Basmada fistan, parlakta putin ayakta. Gaydırgut bahçemilem nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam emişe. Gaydırgut bahçemilem nasıl nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelen hocam emişe.